Kwa nini unapenda mademu za watu? Nisamehe blaza. Eh? Nisamehe blaza. Umezaliwa na mimi? Hapana blaza. Kwa nini unapenda mademu za watu? Nisamehe blaza. Wanakwenda kuumia sasa. Wanakwenda kuumia. Stop it. Hey yo Kenny. Pasela na mgaramia mweze mudemu wangu. Nitatoa mahali yawe halali yangu. Siwezi kuwa mbali na ile ndo uwai wangu. Anapoza wangu moyo ye ndo tabibu wangu yeah. Itadumu nae anavumilia shida na raha. Nikiwa nae na vitu tumuwa na vimba ni raha. We ukijifanya kimbele mbele mitaruka na wewe. Demu wangu peke yangu kanipenda mwenyewe. We ukijifanya kimbele mbele mitaruka na wewe. Demu wangu peke yangu kanipenda mwenyewe. Demu wangu. Demu wangu. Demu wangu. Jonde jonde na demu wangu. Demu wangu. Demu wangu. Demu wangu. Jonde jonde na demu wangu. Wake maliko, kinyonga mesingisiwa ah. Hana madohi dokino, napenda na vote mea ah. Mwendo wake maliko, kinyonga mesingisiwa ah. Mina kapenaga, kana kasuna kasuli, kama mdoli. Bibi bujetega, kachocho kasholi, sholi, sambusa kacholi. Baby, ah. Nakupenda sana mama imaya na utani waya baby imaya. Nakupenda sana lokecho mwaya na utani waya. Na ukijifanya kibele mbele mtawana na wewe eh. Limu wangu peke yangu kanipenda mwenyewe eh. Ukijifanya kimbele mbele ntawana na wewe eh. Demu wangu peke yangu kanipenda mwenyewe eh. Demu wangu. Yeah.